आत्मेवेदम इत्यादि उत्तर से पातनिकां करोति। आत्मेवेदम अग्र आसीत एक स्वकामेत इत्यादि उत्तर भूमिका प्रवृत्तौ च प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च यथोक्तस्याधिकारिणः स्वातंत्रे सति संसार श्रुतो कस्मात् प्रवर्तते। यथोक्तस्य अधिकारिणः प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च स्वातंत्रे सति कस्मात् संसार श्रुतौ प्रवर्तते। संसार मार्ग में क्यों जाता है, प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग में क्यों नहीं जाता है। अथ यो अन्याम इत्यादि न प्रवृत्ति मार्ग सूत्रित भेद उपासना करता है, निवृत्ति मार्ग से आत्मेत्येव उपासित सूचित कहा गया। उभयत्र त्रैवर्णिक से सामर्थ्य तुल्य, वैदिक मार्ग में त्रैवर्णिक सामर्थ्य बराबर होने पर निवृत्ति मार्ग त्यक्ता प्रवृत्ति मार्ग कस्माद ऐसा प्रवर्तते अधिकारी, प्रवृत्ति मार्ग में क्यों, तत्कारण वाच्यमित्यर्थ। प्रश्नमेव व्यतिरेक मुखेण स्फुटयति, ही प्रश्न का फिर पूर्वपक्षी स्पष्ट करता है। न तो विध्वस्त निशेष विध्वस्त निशेष संसारानर्थवत्मनि निवृत्तिलक्षणे वाच्यम केनायं प्रेर्यते वशः। संसार श्रुतौ कस्मात् प्रवर्तते पूर्व, न तो विध्वस्त निशेष संसारानर्थ वर्तमनि निवृत्तिलक्षणे प्रवर्तते, केनायम अवश्य प्रेरियते वाच्यम कहना चाहिए, किसके द्वारा अवश्य प्रेरित हो करता है बताना वक्तव्यम। विशिष्टेपि निवृत्ति मार्गे केन कारणेन अयम परतंत्रवर न प्रवर्तते तद्वाच्यम इत्यर्थ। प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग विशिष्ट होने पर भी किस कारण से परतंत्र की जैसे प्रभुता नहीं होता है तद वक्तव्यम। यथोक्ताधिकारिणो देवादि भी रक्षण प्रवृत्ति मार्ग नियमेन प्रवर्तकमिति संकते शंका करते। यथोक्ताधिकारी जो कर्म अधिकारी है कर्म करने के लिए प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों में, देवादि भी रक्षण देवता उसकी रक्षा करते हैं, यही प्रवृत्ति मार्ग नियमेन प्रवर्तकम, यही प्रवर्तक है, देवता लोग चाहती है प्रवृत्ति करे यही रक्षा करते प्रवृत्ति मार्ग संकते रक्षन्ति। रक्षन्ति ननु देवास्तं न विशिष्टाधिकारिणं ते रक्षन्ति यत्नेन न च सामान्यमानुषं। ननु देवाद देवा तम रक्षन्ति विशिष्ट अधिकारिणं तम रक्षन्ति, तम न विशिष्ट देवा तम रक्षन्ति न विशिष्ट अधिकारिणं न विशिष्ट अधिकारिणं ते रक्षन्ति यत्नेन न च सामान्यं। नहीं नहीं ननु देवा तम देवा तम रक्षन्ति ननु देवातम रक्षन्ति न विषय ते भी रक्षन्ति यते न च सामान्य मनुष्य। हाँ ते भी हाँ ननु देवातम रक्षन्ति यहाँ पर कहेंगे ते भी विशिष्टाधिकारिणं न यत्ने न रक्षन्ति यार नौ के अधिक होता है। ननु देवातम विशिष्ट अधिकारी न रक्षन्ति, विशिष्ट अधिकारी की रक्षा नहीं है ते भी रक्षन्ति यत्ने न सामान्य। तथे ते भी रक्षति न ब्रह्मचारिण अतः मनुष्य मात्र से कहते देवादि रक्षण से हेतु तो न नन्न देवा तम रक्षन्ति देवता लोग उसकी रक्षा करते प्रवृत्ति मार्ग में लगाते हैं किंतु न विशिष्टाधिकारिणम ते भी रक्षन्ति ठीक है देवता उसको रक्षा करेंगे जो गृहस्थ कर्म करने के लिए अधिकारी है किंतु विशिष्टाधिकारिणम ते भी न रक्षन्ति विशिष्टाधिकारिणम ते भी यत्न न रक्षन्ति विशिष्टाधिकारी कौन है जब ये कर्म करने का अधिकार नहीं है ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी उसकी तो देवता रक्षा नहीं करेंगे जो कर्म कर सकता है उसकी रक्षा करेंगे न विशिष्टाधिकारिणम ते भी रक्षन्ति यत्न न जो सामान्य मानुषम ते रक्षन्ति सामान्य मनुष्य की रक्षा करते देवता लोग नहीं है किसकी रक्षा करेंगे जो गृहस्थ है रक्षन्ति नन देवा तम रक्षन्ति उसकी रक्षा करेंगे न विशिष्टाधिकारिणम ते भी रक्षन्ति विशिष्टाधिकारिणम ते भी न रक्षन्ति विशिष्टाधिकारी जो ब्रह्मचारी आदि न च सामान्य मानुष सामान्य मनुष्य की रक्षा करती ये बात नहीं इसलिए गृहस्थ जो कर्म करता है उसकी रक्षा करेंगे गृहस्थाधिकम कर्मणि प्राप्त स्वामिक स्वामित्व स्वगोचरण ते भी रक्षन्ति जो अपने विषय हुआ देवताओं का पशु समान हुआ प्राप्त स्वामित्व कर्म में स्वामित्व को प्राप्त किया गृहस्थादि उसकी रक्षा करेंगे ते भी रक्षन्ति न ब्रह्मचारिणम नैष्ठिका आदि सर्वाश्रम साधारण ब्रह्मचारिणम रक्षन्ति ते नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सर्वाश्रम साधारण नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारी है वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो सकता है गृहस्थ हो सकता है वानप्रस्थ संन्यास सर्वाश्रम में साधारण जो ब्रह्मचारी जो ब्रह्म किसी आश्रम में जा सकता है उसकी रक्षा नहीं करते हैं तो ब्रह्मचारी निवृत्ति मार्ग में जा सकता है क्यों सब प्रवृत्ति मार्ग जाएगा ब्रह्मचारी कैसा है नैष्ठिका आदि सर्वाश्रम साधारणम नैष्ठिका आदि सर्वाश्रम साधारण ब्रह्मचारी न रक्षन्ति मनुष्य मात्र से कर्म मार्ग के प्रभुतो देवादि रक्षण सहित्वाद सामान्य योग तो न सामान्य मानुषम सामान्य मनुष्य मात्र को की मनुष्य मात्र की रक्षा नहीं करते हैं मनुष्य मात्र से कर्म मात्र के प्रभुत्व देवादि रक्षण सहित तो आते देवादि की रक्षा ये तो नहीं है देवादि तो रक्षा करेंगे उसको जो कर्म करता है ये साधारण है ब्रह्मचारी किसी आश्रम में जा सकता है उसको कर प्रभुत्व मार्ग में लगाने के लिए देवादि रक्षण है तो नहीं है ब्रह्मचारी निवृत्ति तकता प्रवृत्ति पक्षपात कारणवाच्य जो ब्रह्मचारी है वो गृहस्थ आश्रम में क्यों जाता है निवृत्ति मार्ग के शो क्यों नहीं जाते हैं इतना न विशिष्ट अधिकारण ते भी रक्षन्ति जो विशिष्ट अधिकारी ब्रह्मचारी है जो सब आश्रम में जा सकता है विशेष है उसकी रक्षा नहीं करते इतने न तो सामान्य मानुष हम रक्षा करते वो नहीं है तत्र रागादि अपे उपनायकत्व न विद्या तो भूमिकरण यत्न तो यत्ने रक्षा करते हैं यत्ने रक्षा करते हैं तो क्या है राग आदि उपनायक राग प्राप्त राग आदि राग देश प्राप्त होता है ब्रह्मचारी में गृहस्थ में राग इसलिए विद्या तो विमुखीकरण विद्या से विमुख करके गृहस्थ आदि आश्रम में उसके यत्न न रखते हैं कर्मी बना कर रखते हैं मनुष्य मात्र कर्मणेव ते बलात् प्रवर्तयन्ति तेषाम अचिंत्य शक्तित्व आदित्य आशंका तो सामान्य मनुष्य सब कोई देवता लोग बल से प्रभुत्व मार्ग में लगाएंगे तो जो गृहस्थ आश्रम में है उसको जित लगाते हैं ब्रह्मचारी को भी प्रभुत्व मार्ग में लगाएं देवता उनका उनकी शक्ति अचिंत्य है इत आशंका से न अन्यथा अन्यथा कृतनाश सकृताभ्यागमस्तथा सामान्य नर रक्षाया तस्मादेतदनुत्तरम्। अन्यथा यदि नरमात्र की रक्षा करेंगे कर्म वाग प्रवृत्ति में तो कृतनाश अकृत अभ्यागम तथा अकृत अभिगम सात कोई उपासना आदि करके श्रवण आदि किया है उसकी भी यदि रक्षा करेंगे ब्रह्मचार्य भी है संन्यास मार्ग में प्रभुत्व नहीं करेंगे निवृत्ति मार्ग नहीं करें प्रभुत्व मार्ग प्रभुत्व कराएंगे तो निवृत्ति मार्ग के लिए उसका जो कुछ कुआ है कीर्तन विप्रनाश अकृत अभ्यागम आ जाएगा सामान्य न रक्षाया सब की रक्षा करेंगे प्रवृत्ति में तो ये दोष आएगा तस्मा तो अनुत्तरम इसलिए उत्तर नहीं कि देवता लोग रक्षा करते हैं तस्य व्याख्यानं सामान्येन सामान्य नर रक्षायाम ये सामान्य नर रक्षा करेंगे तो अकृत आज्ञा अकृत अभ्यागम कृतनाश दोष है। सर्वाश्रम साधारण से ब्रह्मचारिण नरस्य कर्मण एवं नियमन लक्षणायाम सर्वाश्रम साधारण गृहस्थ हो सकता है वानप्रस्थ सन्यास आश्रम जा सकता है कर्म भी नियमन जो लक्षण है देवादि रक्षण मानेंगे तो कृत नाश कृतागम आदि अकृत अकृत अभ्यागम आदि से कृत विपणाश सैत तेषा तत्व सक्तत्व अतः कहते यहाँ कृत विपणाश अकृत अभ्यागम जो उपासना किया वो कृत विपणाश में बताया वो नहीं सामान्य कहते कुछ भी कर सकते देवता लोग कृत विपणाश कहने से वहाँ भी समर्थ होने के कारण जो पाप कर्म नहीं किया उसको भी पाप कर्म फल दे देंगे और जो पुण्य कर्म किया है कृत का विपणाश पुण्य कर्म फल नहीं देगा ये भी देवता लोग कर ले जहाँ सामर्थ्य है वहाँ यदि सर्वत्र उनका सामर्थ्य है तो ये भी कर सकते हैं देवादि रक्षा यदि मानेंगे सामान्य सब को तो कृतागम आदि अकृत अभ्यागम आदि दोषम तत्रा भी सक्तत्व तेषा देवानाम तत्र समर्थ है अकृत अभ्यागम जो नहीं किया कर्म उसका फल दे देंगे किया हुआ कर्म को नहीं देंगे तस्य च कर्म कांड प्रामाण्यवादिनो अनिष्टत्वाद कर्मकांड जो प्रमाण मानता है तस्य कृत विपणाश अकृत अभ्यागम अप्रमाण है तस्मात् प्रवर्तक की पृष्टि इसलिए ब्रह्मचारी क्यों सब प्रवृत्ति मार्ग में जाता है उसका उत्तर नहीं देवादि रक्षा करते देवता उसको रक्षा करते हैं ठीक नहीं देवादि भी रक्षणम अधिकारिण नियमन प्रवृत्ति अनुराग हेतु रीति अनुत्तरम अधिकारी को नियमार्ग प्रवृत्ति के लिए अनुराग हेतु होता है अधिकार देवता लोग रक्षा करते हैं ये उत्तर ठीक नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ अद्वत सबकी रक्षा नहीं करते जो कर्म करने में अधिकारी गृह तो उसकी तो रक्षा करेंगे जो ब्रह्मचारी वो किसी आश्रम में जा सकता है अभी देवतालों को प्रभुत्व मार्ग में लगाएंगे उसको ऐसा नहीं है देवतालों को पूरे सिद्धांत ने कहा था राग आदि उत्पत्ति होकर के पूरा पिछले कहता है उत्तर नहीं है ऐसा मानेंगे तो जो अधिकारी नहीं है वहाँ भी उसको यदि इस मार्ग में लगाएंगे गृहस्थों को लगाते तो ठीक है जो अधिकारी नहीं ब्रह्मचारी किसी आश्रम में जा सकता है उसको लगाएंगे तो फिर कुछ भी कर लेंगे देवता लोग समर्थ है पुण्य पाप कर्म अकृत अभ्यागमित दोष ये कहा तस्या स्वरूपेण अप्रवर्तक तो हे तंत्रवाह तस्या देवताया स्वरूप तो प्रवर्तक नहीं अनर्थ अनर्थ परिपाक तो अच्छा प्रत्येक अविद्या यथोत अधिकारिणो नियमेन प्रवृत्ति अनुरागे हेतु हाँ जो अधिकारी है ब्रह्मचारी नियमेन प्रवृत्ति अनुराग में कारण क्या है प्रत्येक अविद्या अज्ञान ऐसा आशंका से पूर्व पिछित देता है नापि नाप्य विद्य वक्तव्य तस्याध्वान्तैकमात्रतः मिथ्यादिमात्र हेतुत्वात् प्रेरकत्वं न युक्तिमत् नापि अविद्या प्रेरिका प्रवर्तक इति वक्तव्य तस्वान्ते के माध्यम तो अज्ञान रूप है मिथ्याधी मात्र हेतु है अज्ञान ब्रह्म ज्ञान का हेतु है प्रेरकत्व युक्तिबद्ध न उसमें प्रेरकत्व युक्तियुक्ता नहीं है अविद्या में अविद्या अस्तु आवरण मात्रत्वात् वस्तुनि मिथ्याधी जनकत्व में वो मिथ्याधी जनकत्व होगा ब्रह्म जनक तत्र स्वरूपेण प्रवर्तकत्व स्वापाद अदृष्टि स्वरूपत्व प्रवर्तक क्यों नहीं सुश्रुति काल में अविद्या रहने पर भी प्रवृत्ति नहीं होती इसे स्वरूपेण अविद्या प्रवर्तक नहीं तस्या स्वरूपेण अप्रवर्तक हेतु दुष्य हेतु भी कहते अनर्थ परिपाकत्व मपि जानन प्रवर्तते पारतंत्रमिते दृष्टा प्रवृत्ति नेदृशी क्वचित अनर्थ परिपाको यस्य कर्मण तत्कर्म अनर्थ परिपाकम तस्य भाव अनर्थ परिपाकत्व जिस कर्मण का फल अनर्थ है उसको जान करे भी प्रभुत्व होता है रीते पारतंत्रम यदि से प्रभुति क्वचित न दृष्टा परतंत्र के बिना पारतंत्र के बिना अनर्थ जानते हुए इसी प्रभुति कहीं नहीं देखी गई यहाँ जानते हुए प्रभुत्व होता है तो कोई उसका नियामक मानना पड़ेगा हननादे नरक फलत्व निषेध शास्त्र निश्चित निश्चिन्वन अभी निश्चय अभी क्रोधादिना तथा प्रवर्तमान दृश्यते हंसा में प्रवृत्त दिखता है तन्न सा स्वातंत्रेण प्रवृत्ति का इसलिए सा अविद्या स्वतंत्र प्रवृत्ति का नहीं हेतु बिना तरी पुरुष से कर्मणि प्रवृत्ति थी याद कारण के बिना प्रवृत्ति हो जाए इति आशंका न पारतंत्र के बिना ऐसे प्रवृत्ति नहीं देखी गई यदि से होता फल परिवसाई नहीं फल देने वाले प्रवृत्ति पारतंत्र के बिना न क्वचित इति अनुष्ठात्री पुरुष वचन किसी अनुष्ठाता पुरुष में ऐसे प्रवृत्ति नहीं देखी गई फल परिवसा फल देने वाली प्रवृत्ति जो पारतंत्र हो तो प्रवृत्ति होगी पारतंत्र बिना प्रवृत्ति नहीं होती सामान्य सामान्य कुछ प्रवृत्ति फल परिवसा नहीं परिश्रम फिर क्या हुआ अर्थ होगा तस्माच्छ्रेयोर्तिन पुंस प्रेरको निष्ठकर्मणि वक्तव्यस्त निराशार्थ मित्यर्थ स्यात् पराश्रुति तस्मात् स्यार्थेन पुंसः अनिष्ट कर्मणि प्रेरको वक्तव्य तस् निराशार्थम पराश्रुति तन्यासार्थम इत्यर्थः स्यात् पराश्रुति तन्यासार्थम न्यासार्थम इत्यर्थः स्यात् पर इति अर्थयस्य तन्यासार्थम इति अर्थयस्य प्रयोजन इसका निराश करने के लिए आए श्रुति कह दी पराश्रुति थी तन्यासार्थम इत्यर्थ स्यात् पराश्रुति इत्यर्थ निराशार्थम इत्यर्थ निराश के लिए पराश्रुति इत्यर्थ स्यात् निराशा के निराशार्थम इति अर्थो यस्या श्रुते सा श्रुति इत्यर्थ इति सदस्य निराशार्थ निराश के लिए अर्थ मतलब प्रयोजन ऐसा अर्थ करना पड़ेगा तन्यासार्थम वक्तव्य प्रेरक कहना चाहिए तन्यासार्थम इति परायः श्रुते अर्थ तात्पर्य आगे आने वाले श्रुति का तात्पर्य निराश के लिए निराशार्थम पराश्रुते है तात्पर्य निराशार्थम इति निराशार्थम इति अर्थो प्रयोजन श्रुत्या शाश्वती इत्यर्थ ही न्यास के लिए ही पराश्रुति है न्यासार्था पराश्रुति न्यासार्था न्यासार्थम पराश्रुति का तात्पर्य यह कर दिया ऐसे बारह नंबर में प्रवर्तकम बिना प्रभुत युगात गर्भ यही है ना प्रवर्त बिना प्रभुति नहीं गर्भवासादि हेतु न अनिष्ट अग्निहोत्रादावश्य प्रेरक वाच्य तदवचन से ज्ञाता श्रेयति न परिहर्तु कर्मण्यर्थ है प्रवर्तकम विना प्रवृत्ति युगात प्रवृत्ति तो प्रवर्तक चाहिए गर्भवासादि हेतुत्वेन अनिष्ट अग्निहोत्रादु अस्य प्रेरक वाच्य अग्निहोत्रादि में प्रेरणा जो प्रेरक कोई बोलना पड़ेगा अग्निहोत्रादि कर्म करेगा तो क्या जन्म मरण को प्राप्त करेगा तो प्राप्त हो तो गर्भवासादि हेतु को प्राप्त करे हेतु हो गया अग्निहोत्र अग्निहोत्रादि कर्म क्या हो गया गर्भवासादि का हेतु ही अग्निहोत्र करेगा स्वर्ग जाएगा फिर जन्म प्राप्त करेगा मुख्यतः नहीं है तो गर्भवासादि हेतुत्व न अग्निहोत्रादि अनिष्ट है उसे प्रेरक प्रेरक क्या है क्योंकि प्रवर्तक बिना प्रवृत्ति नहीं होगी प्रवर्तक बिना प्रवृत्ति नहीं होगी और वह जन्म गर्भवास आदि अनिष्ट हेतु अग्निहोत्र आदि में प्रेरक प्रेरणा होती है तो प्रेरक कहना पड़ेगा कोई कौन प्रेरक है तदवचन तो ज्ञातवा तो प्रेरक जान से क्या होगा श्रेयोर्थना परिहर्तुम तदवचन च ज्ञातवा श्रेयोर्थना परिहर परिहर्तुम अस्य प्रेरक वाच्य प्रेरक वाच्य तद्वचन से क्या था वचन को जान करके प्रेरक कौन है श्रेयोर्थना परिहर्तुम शक्यादि है प्रेरक वाच्य तो हो गया श्रेयोर्थना परिहर्तुम वचन ज्ञात्वा श्रेयोर्थना परिहर्तुम वाच्य प्रेरक वाच्य हाँ ठीक है अस्य प्रेरक वाच्य किस लिए वचन ज्ञाता श्रेयोर्थना परिहर्तुम वचन शब्द अर्थ को जानकर श्रेयोर्थी परिहार करने के लिए वो प्रेरक बतना चाहिए प्रेरक वक्तव्य प्रेरक क्या है बोलना चाहिए इसे जानने पर श्रेयोर्थी उसका परिहार कर सकता है कर्मणि एव नियमने प्रवर्तकस्य वाच्यत्वात् कर्म में ही प्रवृत्ति का नियम होता है कामात्मकत्व प्रदर्शनार्थ उत्तराश्रुति त्याह ये सिद्धांत का अभिप्राय इत्यर्थ उत्तराश्रुति कर्मणि एव नियमेन प्रवर्तक कहना है कामात्मकत्व प्रदर्शनार्थ उत्तराश्रुति उत्तराश्रुति कामात्मकत्व प्रदर्शन कामात्मकत्व प्रवर्तक कहने के लिए आगे श्रुति इत्यर्थ पर इत्यर्थ बार इत्यर्था सात पराश्रुति यही उसका प्रयोजन है ठीक है वैसे भी अन्वय करने का है निराशार्थम इत्यर्था परा इत्यर्थ इत्यर्थ यस्या पराश्रुति है निराश के लिए उत्तर ग्रंथ है ऐसा न काम इति भाष्य माक्षिपति ऐसा है काम का प्राप्ता से सपुमर्थो यम स्वत एवेह मानव निरस्ता शेषानर्थश्च तन्मोहाद् विपरीतधीः अयम् प्राप्ताशेष पुमर्थः मानव सतैव पार्थ प्राप्त आवश्यक पुमर्थ निरसाशेष अनर्थश्च तन्मोहाद् विपरीतधि मोह से भ्रांति से विपरीतधि होता है तेरा यह शास्त्रालोचनायाम प्राप्त अशिष्ट पुरुषार्थ यह कहाँ है? ए भैया यह तो यह हो गया भाई, यह शास्त्रालोचना अप्राप्ति ही पुमर्थे स्मरण विपरिवर्तनी काम भवती। जो पुरुषार्थ अप्राप्त है स्मरण करता है तो इच्छा होती। आत्मा च प्राप्त पुमर्थ हो, पुरुषार्थ आत्मा प्राप्त है, अनंत से आनंदत्व है, आनंद निरस्त सर्वानर्थत्वाच नाश्य काम संभवत, इसका कामना इसी के कामना की होते नित्य प्राप्त है। उत्तर रूप से आप स्वज्ञानाद तत्सिद्धि समाधते, उत्तर रूप प्राप्त है पुरुषार्थ होने पर भी स्वज्ञानाद तत्सिद्धि, स्वज्ञानाद तत्सिद्धि अज्ञान से अप्राप्त जिसे ब्रह्म होने से तत्सिद्धि प्राप्त होगा। निरस्त सर्वान्तत्वाच अतः नास्य काम काम से सिद्धि स्वज्ञान, हाँ स्वज्ञान तो सिद्धि मतलब काम से सिद्धि तो सिद्धि। प्राप्त पुरुषार्थ है नियत से आनंद रूप होने पर भी स्वज्ञान तो सिद्धि काम सिद्धि समाध तन्मोहाद तन्मोहाद विपरीत धी होती है, विपरीत धीम प्रकटयती विपरीत धी अनाप्त पुरुषार्थो यम निशेषानर्थ संकुल इत्यकामयता अनाप्तान पुमर्थान साधनैर्जडः। अयम अनाप्त पुरुषार्थ निशेष अनर्थ संकुल इति अकामयत अनात्मा इति अनाप्तान पुमर्थान साधनेर जड़ साधनेर अकामयत अनाप्त अनाप्तान पुमर्थान साधनेर अकामयत। क्योंकि क्या मानता है अनाथ पुरुषार्थ यम निश्चित अनर्थ संकुल इति अनाप्तान पुमर्थान साधनी जड़ अकामयत। अज्ञान विपरीत धी होने से क्या हुआ, अपने मानते अनाथ पुरुषार्थ यम पुरुषार्थ नहीं और वह अनर्थ से युक्त है इति मान करके अनाप्तान पुरुषान पुमर्थान जो पुरुषार्थ अप्राप्त है साधने अकाम है तो साधन से उसको इच्छा करता है कामना की जड़ बुद्धि वाला। 14 अज्ञान से तथा काम उत्पत्ति अज्ञान से इत अकाम है तो जड़ अज्ञात प्रेक्षा मुक्त तत्व जिहासा महा अज्ञान से प्राप्त करने की इच्छा अज्ञान से त्याग करने की इच्छा जिहासति जिहासति तथा अनर्था न विद्वान आत्मनिश्चितान अविद्योद्भूत काम सन न तो खल्विति च श्रुति। तथा अनर्थान अविद्वान आत्मनिश्चितान अनर्थान जिया सती अज्ञानी अपने थे अनर्थ को त्याग करता चाहते हैं। अविद्योद्भूत काम सन अथकलु इति च श्रुति अथकलु श्रुति कहती अविद्योद्भूत काम सन पहले के साथ अनाप्तान पुमर्थान अकामयत और अनर्थान आत्मनि शैतान जी आसति अभी तो उत्पत्त काम होकर के पचंद अज्ञान प्रश्न होता है तत्व जी आस आत्मनि शैतान शैतान आत्माश्रयत्व कल्पिता नाम आत्मनि शैतान कहता आत्माश्रयत्व कल्पिता नहीं थी जावत आत्मनिश्चितान अथता अनर्थान अविद्या आत्मनिश्चितान वस्तुत्व आत्मा तो है ही नहीं, आत्मनिश्चित कैसे होगा। इसलिए आत्मनिश्चितान का था आत्मा आश्रयत्व ने कल्पितान, आत्मा में है करके कल्पना, वस्तुत आत्मा है ही नहीं। काम से आविद्य से प्रवर्तकत्व, काम अविद्य है प्रवर्तक, अविद्य अविद्या उद्भूत काम सन अविद्य उद्भूत काम आ गए हैं, प्रवर्तते कर्मणि एवं चेतन, अविद्य उद्भूत काम सन कर्मणि प्रवर्तते। काम हेतु अविद्या प्रवृत्ति में वर्षति, काम का जो हेतु है अविद्या, वो अविद्या प्रवृत्ति कराए कि मैं अंतर लाने के न काम है ना, काम होकर के प्रवृत्ति, काम के हेतु भी अविद्या है, तो अविद्या प्रवृत्ति का जनक हो जाए। बीच में के काम आने क्या जरूरत है, अविद्या से काम फिर काम से प्रवृत्ति, इति काम इति आशंक्य तत्प्रवर्तक श्रुति माह, काम प्रवर्तक श्रुति है। अतो अतो खलु इति अतो खलु का अतो खलु मंत्र में ही अथो खलु कहाँ है, अथो खलु आहु काम व्यायाम पुरुष ये श्रुति तस्य प्रार्थना है। अथो खलु आहु ये सूत्र है, अथो खलु आहु काम व्यायाम पुरुष यथा काम तथा करती थी आए है। तो यहाँ चल रहा है पंद्रह अविदत काम अथो करु इतिज श्रुति, अथो करु श्रुति अलग है, टीका में दिया काम ने इतिहासंक प्रभुत थे तो अथो करु चकार शंका निराश के लिए अथो करु आहो काम मय वायम पुरुष, काम में पुरुष होता है जैसे काम करता है, इच्छा करता है, तस्य प्रभुत्व प्राधान्य महा वो काम ही प्रभुति में प्रधान हुआ। तत्र मनुवचन भी प्रमाण मानम अकामत, अकामत क्रिया काचिद दृश्यते नेह कस्यचित् यद्यद्धि कुरुते किंचित् तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। काचित क्रिया अकामत कस्यचित् न दृश्यते, हि यस्मात् यद्यद् किंचित् करुते तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। यह यदि क्रियाभूमि होता तत्रैव अन्वयमाचरते यद्यद् करुते कामस्य चेष्टितम्। तत्रैव भगवद्वाक्यम् आदत्ते काम, काम एष क्रोध एष इत्यादि वचनं स्मृते प्रवर्तको नापरोत कामादित्यवसीयते। कामेश क्रोधे इत्यादि स्मृते वचनम प्रवर्तक काम अतः कामाद न अपर इति अवश्यते, काम से अन्य कोई प्रवर्तक नहीं है, प्रामाणिकम तत्प्रवर्तक उपसन्नति प्रवर्तक। काम से प्रवर्तकत्व प्रतिपाद्य आत्मे इत्यादि व्याचष्टि, काले के श्लोक जो आया था अंत में नपुंसक पुल्लिंग पहला क्या है, क्षेत्रण तम प्रधान केतराणाम चित प्रधान चिदात्मना, यहाँ चिदा ये कहाँ का श्लोक है मिलेगा, तम प्रधान क्षेत्राणाम, त तम प्रधान चेतानाम चेत प्रधान चिदात्मना पर कारणत्वमेति भावना भावना विद्याकर्म भी इस श्लोक मिलेगा उसमें है। अच्छा नेट में देखा, हाँ हाँ हाँ देखना क्या मोबाइल में क्योंकि वहाँ जो हाँ पुस्तक कहीं यदि पाठ में कुछ चल ये कहाँ का तदुक्तम कर दिया है शायद भारतीय का हो सकता है भारतीय कार्य का होगा इष्ट सिद्धि। अच्छा तम प्रधान चेतन अच्छा उसमें भारतीय की सूची है भारतीय सूची है भारतीय में हो सकता है वृत्त भारतीय तम प्रधान है तम प्रधान क्षेत्र तम प्रधान क्षेत्र ना प्रधानम अनुसार है या विसर्ग है अथवा एक पद है तम प्रधान यदि विसर्ग हो जाए तो ठीक है क्योंकि अन्यत्र है तो श्लोक तो पहले मालूम है तम प्रधान क्षेत्र ना एक पद भी हो सकता है चित्त प्रधान चिदात्मा ना तम प्रधान विसर्ग है क्या सो थ्री फोर्टी टू श्लोक संख्या एक चार में अच्छा एक चार तो इसे मिल जाएगा अच्छा अच्छा हाँ इसमें आया है हाँ हाँ विसर्ग तम प्रधान क्षेत्राण चित्त प्रधान चिदात्मना पर कारणता में भावना ज्ञान कर्म भी तम बयालीस में तम परस्य कारणत्व कार्य जगति चेतना चेतन विभाग मान कथम परस्य कारणत्व चेत कथम उच्चावचम वैषम्य सापेक्षता ध्यान भावना तो हो गया तम प्रधान पर तम प्रधान क्षेत्राणाम चित्त प्रधान चिदात्मनाम कारणता में ठीक है कोई प्रधानम कर रहा तो खींचाता नहीं कर गए तम प्रधान ठीक है हाँ ये हो गया सत्र हो गया हाँ अर्षादश काम से प्रवर्तकत्व प्रतिपाद्य आत्मेत्यादि व्याचष्टे अभी आत्मेव इदम आसीत प्राग प्रागदाराद्यभिसंबंधा देका केव पुमान भूत ऊर्ध्वम दारादि संबंधात पुत्र पौत्रादि संयुते दारादि अभिसंबंधात प्राग पुमान एकाकेव अभूत दारादि संबंधात ऊर्ध्वम पुत्र पौत्रादि संयुते भार्यादि संबंधात पूर्वम सर्वम पुत्रादि ब्रह्मचारी मात्रम आसीत सर्वम पुत्रादि उत्तर में पुत्रादि जितने है पहले ब्रह्मचारी मात्र में आसीत ऊर्ध्वम दारादि संबंधात पुत्र पौत्रादि संयुते आगे ही होते हैं इसलिए पहले एकाकी था एक एव इत्यस्य लोक प्रसिद्धिया दर्शयति आत्मैव इदम् अग्र आसीत एक एव शोकमाय एक एव का सूत्र में एक एव वित्तारित विस्तारित कुटुंबं तं कस्मैचित् कश्चिदान्तिके व्याचष्टे कामसंभूतं पुत्रपौत्रादि विस्तरम्। कश्चित् व्याचष्टे कस्मैचित् कश्चित् अन्तिके व्याचष्टे विस्तारितकुटुम्बं तं तं विस्तारितकुटुम्बं कामसम्भूतं पुत्रपौत्रादि विस्तरम् आचष्टे। कोई कोई किसको कहता है कस्मैचित् व्याचष्टे कश्चित् व्याचष्टे भी कश्चित् कश्चित् कस्मैचित् व्याचष्टे तं विस्तारितकुटुम्बं काम संबंधम पुत्र पौत्र आदि विस्तरम दृष्टो आदि होगा दे करके उसको कहता है कोई मनुष्य में तम ब्रह्मचारिणम उत विशेषणम दार संग्रह ऊर्धम समीपे दृष्टवा दृष्टवा दृष्टवा आचष्ट तम ब्रह्मचारिणम जो ब्रह्मचारी उत विशेषणम दार संग्रह ऊर्धम समीपे दृष्टवा तो पहले दार संबंध होने के बाद विस्तारित कुटुंबम तम जो पहले ब्रह्मचारी था तम दृष्ट्वा कस्मे कस्मैचित् ब्रह्मचारी ने काम संभूतम पुत्र पोतादि विस्तरम तम दृष्ट्वा आचष्टे। कश्चित् कस्मैचित् व्याकृतित् योजना कश्चित् व्याकृति कस्मैचित् ब्रह्मचारी ने आद्यम विशेषण स्फुटयति काम काम काम संभूतम काम से युक्त पुत्र पुत्र आदि विस्तरम व्याख्या प्रकार प्रकट व्याख्या कैसे प्राग दारोद्वहनात् कृत्स्नं कुटुंबम यत् प्रपश्यसि आत्मे विवेक पुमानासिन नासित पुत्रादि किंचन। ब्रह्मचारी अलग है और कश्चित कस्मैचित् कहता है कोई दूसरे को बताता है ब्रह्मचारी देखा करके इसको देख करके क्या कहता है प्राग दारोद्वहनात् यत् पश्यसि कुटुंबम कृष्ण कुटुंब पश्यति आत्मा एव एक पुमान आसीत् पुत्रादि किंचन नासीत् विवाह के पहले कुछ नहीं थे अकेले था अभी जो देखते कुटुंब एक बोलो पहले एक था यत् कुटुंबम अस्य संप्रति पश्यसि अस्य ब्रह्मचारिण कुटुंब तत्सर्व पूर्व विवाह का विवाह के पहले एकाकी ब्रह्मचारी ही था आसी न पुत्रादि पृथक अस्मात् किंचित अब कुछ नहीं था तदेव मानेन दृढ़यति आत्मा ही एकाकी था अहम एकाकी अस्मि इति ब्रह्मचारिण स्वानुभवात् दृश्यम कुटुंबम विवाह प्राग केवलम तन्मात्रम अभूत। ब्रह्मचारी का ऐसा अनुभव है हम एकाकी अस्मि उस समय अनुभव से दृश्य कुटुंब विवाह के पहले कोई नहीं अकेले था इदम शब्दार्थ माह इदम सौ इदम कौन है पुत्रादि किंचन इदम शब्द का है अच्छा दोनों आत्म प्रत्यय निर्ग्राह्यम केवलं प्राग भूदिदं पुत्र पौत्रादि संभिन्नं कुटुंबं यत् प्रपश्यसि इदं पुत्रपौत्रादि संभिन्नं कुटुंबं यत् प्रपश्यसि तत् केवलं आत्मप्रत्यय निर्ग्राह्यं अभूत, पहले प्राग अभूत आत्म शब्द से काबिल था, वही अकेली था। तो इदम शब्दार्थ दे पुत्रादि तदे माने देते हैं अहम एकाकी अस्मि हुआ विवाहत प्राग केवलम तन मात्र तो इदम शब्द मात्र पुत्र पुत्र पुत्रादि विस्तरम सब सो कामयत इत्यत्र सशब्दार्थ एकाके अग्र आसित एक एव आगे सो कामयत जाय में स्याद कामादि कामाद्यस्य से बीजात्मा प्रज्ञातात्मिक तत्त्वकः सोति ग्रह गहाविष्टो विपरीतार्थ निश्चयः अप्रज्ञाते आत्मिक तत्वकः कामादि अशेष बीजात्मा सह अतिग्रह ग्रहाविष्ट विपरीतार्थ निश्चय। अतिग्रह ग्रह से आविष्ट है इंद्रिय को तो ग्रह का, विषय को अतिग्रह का, अतिग्रह विषय, विषय रूप ग्रह से आविष्ट। अतिग्रह और ग्रह में द्वंद्व समास नहीं होगा, लेने से तो हानि नहीं, ग्रह अतिग्रह करना चाहिए अल्पाज। अतिग्रह अतिग्रहात्मक जो ग्रह विषय अतिग्रह, विषय रूप जो ग्रह उसे आविष्ट हुआ, आविष्ट होकर विपरीतार्थ निश्चय हो जाता है काम बीज होने से। काम क्रोधादेर अशेष बीजम अज्ञानम तत्र तादात्मध्यासाद अनतिशय आनंदादि आत्मका आत्मज्ञान शून्य, अनतिशय निरतिशय आनंद आत्मज्ञान शून्य हो गया। तस्माद कल्पितान प्रेप्सितान कामयमान कल्पित है, प्राप्त करना चाहते कामयमान चाहता हुआ तेन काम रूप अतिग्रह क्या न ग्रस्त। काम रूप को अतिग्रह कहा, यहाँ अतिग्रह शब्द से विषय नहीं लेकर के प्रेप्सितान कामयमान चाहता है तेन काम रूप अतिग्रह क्या काम्यंत काम नहीं होगा, क्योंकि काम यदि कहें तो अतिग्रह एक नहीं बहुत हो जाएगा। काम रूप काम कामना रूप अतिग्रह अतिग्रहाख्यन ग्रहण अतिग्रहाख्यन ग्रहण अतिग्रहात्मक ग्रह वो अतिग्रह हो गया काम रूप का इच्छा विषय ग्रस्त शब्दादि विषय निशनधि स शब्दार्थ शब्दादि विषय विषय निशन धीरे से शब्दादि विषय निशनधि जिस बुद्धि शब्दादि विषय में था। काम रूप अतिग्राहन तो आत्मसन तस्मादेव कल्पितान प्रेप्सितान कामयमान तो काम तो यहाँ इच्छा को लेना विषय को नहीं है, क्योंकि यदि प्रेप्सितान कहेंगे विषय तो काम अतिग्राहन नहीं होगा, विषय बहुत ही, इसलिए काम शब्द से विषय को नहीं लेना। अतिग्रह का तो विषय होता है, यदि काम रूप अतिग्रह को विषय कहेंगे तो काम विषय यदि काम्य अंत्य यदि काम बहुचन हो जाएगा तो अतिग्रह के दोष एक नहीं हुआ। नहीं अतिग्रहाख्यन अतिग्राख्य ग्रहण अतिग्राख्य ग्रह कौन होगा, विषय या काम? विषय ने तो अतिग्राह्य ग्रहण विषय को एक वचन नहीं कर सकते, क्योंकि काम शब्द यदि विषय लेंगे तो काम पहले दे दिया प्रेप्सितान कामयमान हो चाहता हुआ प्रेप्सितान कल्पितान विषयान विषयान को यदि काम काम शब्द से लेंगे तो काम रूप अतिग्राह्यन दूषण ग्रहण अतिग्राहक ही ग्रही ग्रस्त होना चाहिए शब्दादि विषय निशानधि सशब्द हेतु अर्थ कामादि अशेष बीज आत्मा प्रधान है, क्योंकि काम को पहले अभी चल रहा है दोष बताया, इसे अतिग्रह शब्द विषय तो कहा, यहाँ अतिग्राहक ग्रस्त हो गया काम रूप हुआ विपरीतम च निश्चयम स्मृति, विपरीत निश्चय कैसे, स्वतः स्वतः कृष्णोप्य संबोधा द कृष्णो विपरीत धी कृष्णया प्रहितो बाल शोकामयत मानव। स्वतः कृष्णोपि असंबोधाद अकृष्णः विपरीतधि बालः मानव तृष्णया प्रहितो स अकामयत। तृष्णया प्रहित ही गति वृद्धि अर्थ के धातु है, तृष्णा से प्रवृद्ध होकर के प्रगत प्रवृद्ध गति वृद्ध से धातु है ही गति अर्थ प्रहित तृष्णया प्रबुद्ध बाल मानव स अकामयत कामना की। उक्तम सशब्दार्थम अनुद्य अकामयति तस्य अर्थमा सशब्द करके तृष्णा प्रबुद्ध हो गया कामना की। तयोर गूढ़त्वा गूढ़त्वाभ्याम भेद तृष्णा और काम में तृष्णा प्रबुद्ध बाल काम तृष्णा प्रहित तृष्णा और काम को लेना पड़ेगा सशब्दार्थ होने दो काम अकामयत तृष्णा तृष्णया प्रबुद्ध अकामयत। तो तृष्णा है गूढ़ अकाम है नहीं तृष्णा है अगूढ़ काम है गूढ़ कामना की तृष्णा से वृद्धि हो गई तृष्णा हो गया गूढ़ सिपा बांधर और प्रकट हो गया तो काम हो गया। अगूढ़ है तृष्णा गूढ़ नहीं गूढ़ है तृष्णा अगूढ़ है काम। तृष्णा से प्रबुद्ध होने के लिए कामना हुई कामना प्रकट हो गया तो कब प्रकट होता है अगूढ़ हुआ अगूढ़ है तृष्णा तृष्णा अंदर है। तत्प्रेरितत्व हेतु अविवेक वह और प्रेरित होने हेतु अविवेक वह बाल अविवेक विपरीत ज्ञानवत्व भी तृष्णावत्व हेतु इत्याह विपरीत ज्ञानवत्व से तृष्णा है मानव। ओम।